czas jest do około godziny 15, bo wtedy pierwsze pływadła popłyną rzeką Nettą. Wyniki poznamy około 17.30, a później muzyczna uczta z zespołami Poparzeni Kawą 3 i Enej. Dodajmy, to będą już 19 Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. O 13 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Dziś gorąco w całym kraju, termometry w najcieplejszych miejscach pokazują 30 stopni. Tak jest już w Gdańsku, w Olsztynie, w Suwałkach, w Bydgoszczy, Toruniu i we Wrocławiu. Najchłodniej w Zakopanem, tam teraz 23 stopni, ale w całym kraju może dziś popadać i zagrzmieć. Noc będzie ciepła od 14 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty. Jedynie za 7,49 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,49. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99, a wyśmienita, świeża, patroszona dorada. Teraz w supercenie złoty 69 za 100 gramów. Dorada złoty 69. Co tydzień coś nowego. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A3 Limousine dostępny jest już od 1030 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisja w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. bardzo dobry utwór i dosyć dobra płyta Reptile Youth. Zaraz wracam po południu w programie trzecim. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, witamy serdecznie, jak powiedziałem, w tej części nowości. Za chwilę o nowej płycie tej pani. Rescue treasured fractals of our lives. Tamaja Murja Nasiba. Kahane. कर दे यू रोशन बस मुश्किल है ना मुमकिन तो नहीं Nasza bardzo dobra znajoma Imogen Heap wraca wreszcie po 5 latach od czasu płyty Lips z 2009 roku z nowym krążkiem. Tę płytę Imogen opublikuje oczywiście we własnym wydawnictwie 6 października i będzie to zapis tak naprawdę jej różnych podróży, bo one nie działy się non-stop z przerwami, ale podróży od 2010 roku po całym świecie. Pamiętamy te filmy, które publikowała na swojej stronie w blogach z Chin, gdzie też powstał jeden z singli. Płyta, jak powiedziałem, ukaże się 6 października. Bardzo Imogen dziękuję, bo to będzie dokładnie w moje imieniny. Także myślę, że to jest taki prezent. Składać się będzie, ona będzie w wielu wersjach, a może powiem tak. Nosi tytuł Sparks. Dostępna będzie w wersji kompaktu, takiego podstawowego. Będzie także wersja z dodatkowym dyskiem, na którym znajdzie się ten sam album, tyle że w wersji instrumentalnej, nie będzie tam śpiewała. Będzie też, uwaga, specjalna 12-dyskowa wersja Deluxe, w której oprócz albumu znajdzie się 14 teledysków w jakości HD, filmy dokumentujące pracę nad każdą piosenką, podwójny 10-calowy winyl z materiałem z płyty, dostęp do specjalnej zawartości w internecie i 120-stronicowa książka, 120-stronicowa książka opowiadająca historię powstawania płyty Sparks. No tak, ona zawsze była zakręcona, ale tak zakręcona pozytywnie. W październiku jej nowa płyta, tymczasem mamy pierwszą piosenkę. Października, jak podaje polski wydawca, wcześniej w sierpniu, tak mówi Imogen, 18 sierpnia, światowa premiera jej nowej płyty Sparks, z której pochodzi właśnie to nagranie zatytułowane Runtime. Otwieram szufladę, muszę to mieć natychmiast. Posłuchajmy najpierw. Ton parfum chaud ici. Tyrolien. Oryginalnie z Gwadelupy występowała w Cirque du Soleil i tam została zauważona i bardzo szybko współpracowała z takimi artystami jak Lara Fabian, Lala Hathaway, czy jakże ceniony przez nas jazzowy zespół Snarky Puppy. No i doczekaliśmy się jej solowej płyty, która właśnie się ukazała, która dzisiaj w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. Mm-hmm. Solowa Maliki Tyrolien i no już poszło i festiwal jazzowy w Nicei i w Lugano w Szwajcarii i w Holandii North Sea Jazz Festival. Wczoraj śpiewała na festiwalu Latinidades w Brazylii. Następne, bo sprawdzam, koncerty dopiero mają być ogłoszone. Proszę być czujnym, bo Malika gdzieś może pojawić się obok i to pewnie będzie przeżycie. Na razie zasuwam szufladę, muszę to mieć natychmiast i bardzo dawno nie słyszana drużyna u nas. We'll be right back. Osric Tentacles. Jeśli czas pozwoli, to jeszcze w następnej godzinie wrócimy do ich nagrań. Tym bardziej, że z końcem zeszłego roku na 30-lecie działalności. Proszę sobie wyobrazić, że oni działają nieprzerwanie od ponad 30 już lat. W tym czasie wydali też 30 kilka płyt. To jest niewiarygodne, co wyczynią Ozrycy. I podsumowanie. Płyta zatytułowana Introducing Osric Tentacles ukazała się, jak powiedziałem, w zeszłym roku na ich 30-lecie i ci, którym spodobało się to nagranie na przykład, a nie znają całego repertuaru, rekomenduję, by sięgnęli po właśnie może Introducing, gdzie przekrojowo na dwóch płytach skompilowano z utwory z różnych okresów działalności Osric Tentacles i pewnie to będzie najlepsze wprowadzenie do ich twórczości. Państwo piszą artur.orzech@polskieradio.pl. Trójka, słuchamy Trójki na maleńkiej greckiej wyspie Lefkada. Temperatura 34 stopni, nie pada. Pozdrawiam Justyna, Darek, Julia i Nina z Bełchatowa. To miłego wypoczynku. A tymczasem u nas nowa twarz, brytyjska twarz z epki, czyli ewentualnie płyty, takiej krótkiej płyty, która ukaże się, która ukazała się 21 lipca, czyli ma kilka dni, utwór tytułowy. Started in 1948, and I met her, and out of 46 or 7. And she had that marvelous magic. She was an extraordinary woman. I dreamed of her constantly. Almost every day I dream. I think she's always in this room with me. Oh, oh. To the charms, I need some intervention, I need some time. Now hear what I say, I need some time to rise again. Bardzo dobre recenzje i chyba świetny debiut. Matthew and Me, tak się nazywają, pochodzą z Devon. Epka nosi tytuł Golden Charms i to był utwór tytułowy. W sprawie Ozryków pan Marcin napisał, czekam na nową płytę Ozryk Tentacles, bo od wydania Paper Monkeys jesienią miną 3 lata, to prawda. Czekamy i mam wrażenie, że się doczekamy. I jeszcze informacja od pani Oli, że Snarky Puppy w listopadzie w Polsce, 5 listopada w Poznaniu i 6 listopada w Warszawie, jeśli cenią państwo sobie współczesny, ale taki free jazz, no to muszą państwo trafić na koncert Snarky Puppy. 5 listopada w Poznaniu, 6 dzień listopada to będzie Warszawa. Zostajemy w Wielkiej Brytanii. To jest Brytyjka, w jej krwi płynie także do Mieszka spora krwi pakistańskiej. I jakieś 2-3 tygodnie temu zauroczyła nas swoim utworem Raise Up do tego stopnia, że państwo pisali, pytali, któż to dzisiaj postanowiłem, że będzie jej troszkę więcej. Na razie z płyty z 2007 roku. Once I was blind, but now I see. Now No właśnie, o takich utworach mówi się, że są absolutnie nieradiowe, bo to siódemka z niewielkim okładem. No ale ciekawe, co państwo na to. artur.orzechmałpa@polskieradio.pl. Z płyty o obrotach 33 1/3, Sushila Raman. Troszkę błędnie powiedziałem, że w jej krwi krew pakistańska, bo ona absolutnie zajmuje się klasycznym śpiewem i klasyczną muzyką pakistańską, kawali i tak dalej, ale de facto pochodzi z Tamil Nadu. Sporą część życia spędziła także w Australii, później Wielka Brytania, gdzieś tam ponoć mieszka w okolicy Portobello, więc może państwo mieszkający w Londynie możecie ją spotkać. Było jeszcze jedno nagranie, ale przerzucimy je na godzinę następną. W następnej godzinie także oczywiście o globaltice, a na razie Sushila Raman raz jeszcze. Do usłyszenia. Nothing. just the emptiness you carved. Your spine, a lonely blade in space to the end of dancer. Beautiful face begins to fade. Thank you for being my friend. Beautiful face begins to fade. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka letnia wyprzedaż w Praktikerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład huśtawka ogrodowa trzyosobowa, różne kolory, tylko 359. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker, dla zaradnych. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Hamas godzi się na 24-godzinny rozejm w Strefie Gazy. Holendrzy znów jadą na wschód Ukrainy. Znów będą próbowali badać miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie synoptyków. Burze z gradem. W opadach burzowych może wystąpić opad do 30 litrów na metr kwadratowy. Zacznę od Bliskiego Wschodu, a tam jest zgoda Hamasu na wprowadzenie 24-godzinnego rozejmu i wstrzymania walk. Miałoby się to rozpoczynać już teraz, ale czy walki ustaną, tego nie wiadomo, bo władze Izraela nie poinformowały na razie, czy także popierają to zawieszenie broni. Wcześniej to właśnie Izrael proponował wydłużenie do dziś, do 23, obowiązującego wczoraj przez 12 godzin zawieszenia broni. Hamas jednak odrzucił tę propozycję i odpalił rakiety. W odpowiedzi izraelskie wojsko wznowiło swoją operację wojskową z lądu, morza i z powietrza. Holenderscy eksperci jadą na miejsce katastrofy malezyjskiego Boeing na wschodzie Ukrainy. Specjaliści od kryminalistyki zaczną pracować na miejscu dzięki porozumieniu między OBWE a prorosyjskimi bojownikami. Już wcześniej wysłannicy z Holandii pojawili się w regionie miasta Torres, ale musieli się ewakuować ze względów bezpieczeństwa. To właśnie Holandia koordynuje międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginęło 298 osób, a wśród nich 194 ofiary to obywatele holenderscy. Sami Holendrzy domagają się kary dla winnych zestrzelenia samolotu, ale to stawia rząd w Amsterdamie w trudnej sytuacji. Dlaczego? O tym Magdalena Skajewska. Katastrofa samolotu to był pierwszy szok. Drugi Holendrzy przeżyli po doniesieniach o okradaniu ofiar na miejscu tragedii. Zdjęcia porozrzucanych dziecięcych zabawek, otwartych bagaży i paszportów pokazywanych w telewizji zamieniły żałobę w gniew całego narodu. Mówił szef holenderskiej dyplomacji Frans Timmermans w przemówieniu na forum ONZ. O tragedii rozmawiał także z unijnymi ministrami spraw zagranicznych, którzy zdecydowali o przygotowaniu sankcji ekonomicznych wobec Rosji. Holandia, która zawsze była im przeciwna, nagle stała się krajem, który skłonił Unię do ponownego przemyślenia stanowiska wobec Moskwy. Dla Hagi to wyjątkowo niewygodna rola ze względu na zacieśnione relacje handlowe z Rosją. W tym roku symbolem dobrych dwustronnych stosunków stała się wizyta króla Wilhelma Aleksandra na igrzyskach w Soczi. Był tam i pił piwo z Putinem, seryjnym mordercą. Jak on się teraz będzie czuł, jeśli zostaną wprowadzone sankcje? Pyta jeden z Holendrów. Decyzja w sprawie nowych unijnych restrykcji może zapaść we wtorek. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Burzowe ostrzeżenie w serwisie Trójki dziś może zagrzmieć w wielu miejscach kraju, m.in. na Warmii i Mazurach. Synoptycy z tego regionu podają, że burzom będzie towarzyszył ulewny deszcz, miejscami opady gradu oraz silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Na burze zapowiada się także w Tatrach. Tutaj z każdą godziną jest coraz więcej chmur, informuje szef IMGW w Zakopanem Michał Furmanek. To zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, możliwe burze, również burze z gradem. W opadach burzowych może wystąpić opad do 30 litrów na metr kwadratowy. Toprowcy ostrzegają, podczas burzy jest duże ryzyko porażenia piorunem w strefie wysokogórskiej, a mokre i śliskie szlaki zawsze są wyjątkowo niebezpieczne. W Borowcu na Lubelszczyźnie dziś wielka bitwa. Tam powstało obozowisko króla Jana Kazimierza, który podąża z odsieczą pod Zbaraż, oblężony przez kozaków chmielnickiego. Dziś rekonstrukcja walk z XVII wieku, a także samego królewskiego obozowiska. Mamy ognisko kuchenne, ognisko, przy którym żołnierze spędzają wolny czas. Mamy wiaty, pod którymi odpoczywamy. Znajduje się także punkt dla wartowników na drugim końcu obozu i szaniec, na którym stoi działo. Opowiada Adam Ledwoń z grupy Poczet Mikołaja Bieganowskiego. W obozowisku można obejrzeć wierne kopie XVII-wiecznej broni, dodaje Łukasz Kudyk z Bractwa Szabli i Miecza Zamościa. Mamy na wyposażeniu broń taką jak muszkiety, szable polskie. W większości jest zrobione na zamówienie. Jeśli chodzi o oryginalne eksponaty, to one są w muzeach, więc te to po prostu to są wierne kopie. Jest bardzo wielu rzemieślników w Polsce, którzy się tym zajmują i bronią białą, i bronią na przykład czarnoprochową. Wizytą w obozowisku króla Jana Kazimierza kończymy ten serwis Trójki. Kolejno o 14:00 zapraszamy.